الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سورة انفال کی قواعد و قتال فی سبیل اللہ پنزو قواعد. اول قاعده وا ولفظ يا ايها الذين امنوا سرا ان لسمات کی او دې تعلق دا اول صفت ته پینځو صفاتونو د مؤمنانو سره چې ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمنانو کې دا صفت سي چې کله الله نوم واغستی شي زړونه ویریږي. وکړه چې هغه صرف د الله نه یریدو او مخلوق نه یریږي نو الله وی فلا تولوهم الادوار. دائم قاعده وان شلم آیات کی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسوله ولا تولوا عنه. دی تعلق و دائم صفت سرا اذا تلیت علیم آیاته زادتم ایمانا. مومنان دا صفتو چکل قرآن پر لستلشی دی سرا داغی ایمان قوی کی ذکر دې سر رستو وی چې وان تم تسمعون تاسو قران اوره کنا خامخا تعریف تابیداری وکوي. درېما قاعده بیا صلی رښتم کې ايو الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول او دا غي تعلق تذریم زیبت سرا جوالا ربی میں توکلون خاص کو پر ربان دے اعتماد کئی داغد حکم خلاف ورزی نہ کئی. ایسل ورم قیدہ وہ اشتم کئی جی آئیو الذین آمون لا تخون اللہ والرسول اصل ورم صفت سر تعلقو چلذین یقیمون الصلاة پابندی بکی زیادت دینو. ربین زمان قیدہ دا ذکر کئی یوکم دیرش کیا ایو الذین آمنین تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا خوضی تعلق دید آخری پینزم صفت سرا چو مما رزقناهم ينفقون. ایمان والاو که یریگ ایدا اللانا یجعل لکم فرقانا دربکی اللہ تاصل غلبا و دشمن باندی. وَيُكَفِّرَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَرِبُكَ إِلَّا سَاسُنَا غُنَاهُنَا وَيَتَكْلِفُنَا وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَنَبُوا كِتَابْسْتَا. تقوى سمراتي بيانول تذيك الله دا فايدي يخذي فرقاناً کدیو پا کافرانو باند غالبی ویو کافران کم سیاتکم او دین مصیبتنا و مشکلات اللہ لرکی او یغفر لکم گناونو با تبخی الله ذو الفضل العظیم الله دې مالک د ډېر لوی فضل پنځه قاعده مینس کې بیان شوې د پنځم علت او شپږم علت په مینس کې دا شپږم علت ذکر کې په لفظ د اسرا علت سفاره د انفال او دې مطلب دی چې تاسو ته مشرکانو کافرانو مشوره وکړه او دا وی خلاصه دا چې تاسو په قتل اراده کړو د پیغمبر ناغه نه چا بچ کو الله بچ کو وای ته مدینه ته تا دا الله کارونه ز کمال انفال هغه حق د الله دی وای دی هم کرو بک الذین کفروا او یاد کا چې مشوره کوله ستا په حق کې دی کافرانو لیوس ویتو کا جیاتا بن کی تړل معنا چې قید تا او جیل ته دیواچی او یقتلوا کا یا قتل کی تعالی را او یخرجوا کا یا وباسی تعالی رضی مکینا تدریو خبرې پکې منظور کړی وي لیکن اتفاق راغلی او په قتل دا مشوره دی او که کلی وا چکل دا مدینی نبا خلق راتو او خوفیه بید نبی علیہ السلام سر بیعت کو چاگی تا عقبات پیلی شی نا عقبه اولا کی شپکتنا وطنو عقبات بیما کی دولس او دریم عقبه کی اویاتنا قرشیو دا مدینینا کلج مشرکین تپتاو لگی دا چه دل اخدبارنا خلق رازیو پیر مرگری پیدا شو نو دبندو بس پکار ناویزی کدا مشورا اکڑا دارو ندوه کی او دې کې ابلیس هم شریک شو د شیخ نجدی په شکل کې ځان یې ملما جوړ کړو چې زه د نجد نراغلې ما مکی معظمی ته سکار او خبر شوم چې تاسو یو اهمه مشوره ده نو هغه چې زه پکې هم ایسو اخلم وقت چیغی وکاو مشورہ پیش کولنو شیخ نجدیو پی رت کاو چیغی وی چی جیل تبی آواچو ناغوی نالی سحازا برائن دارائی صحیح ندا تکا داغا مرگری دی اگا بیدنا ازاد کی بیوی چو بی شلو دا ملکنا شیخ نجدیوی چی آزا علی سا برائن وی شړای نو داغه تاسو صداغه خبره کلام داغه جبه کیسمره خوګواله خلق وزان سره مرګری کی او تاسو به دل کی بیا بس ابو جال رائے پیش کړه چې مونږ لس قبیلیو قریش او هریو با یو یو تن ځان نه سیوا کی چې بس تامون پنیشی صاف کړه تغلستنا بیوز الحملو کینو قتل بیگی شیخ نجدیوی چی دا رائی دا دید پاس بلا خبر مکوی نالاوی دمرا مضبوط مشوری نچا بچ کو یاد کا چی مشورکو لستا بحق کی کافرانو چه بند کی تال راو یا قتل کی تال راو یا عباس تال رضا مکینا ویمکرونا ویمکر اللہ دیم انتظام کا استاد قتل اللہ انتظام کا استاد بچاؤ اللہ خیر الماکرین اللہ ډیر بہتر دے پخپل تدبیر کی دلتے ہم کامیاب شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یہودو نہ بچ کو اللہ خیر الماکرین ہر ځای کې دا الله تدبیر کامیاب شوی دی او د دې مشوره ذلیل شوی دی او سوال پیدا شو چې دې پیغمبر نه پس باندې تنګو او تاسو وینا نیسینا اغسطو نیتینا سو اختل دا دیرو دورا تنگ ولیو چی بس یہ قتل کئی یا داز کئی یا آغا سکے آخر یو بندہ کی خو سو چلی کنا نخلق کنا تنگی پا عذابی پیغمبر کی خویست داس یو صفت نو چی بندیان دی داو نتنگ شی نالا داگی وجہ بیانی چدا دا قرآن نتنگو اگر دا بیانو قدیبان لکھن لگی دا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا کلچ بیانو لیشی بدیز منگا آیاتنا نوائی دی قد سمعنا منگا واوری دا دا سا دمرا ناشنا خبرن دا لو نشاہو لقلنا مثل آزا کچر منگا وارو وبوای پشان د دې قران جوړ بکو پشان د دې ا دې ټول دروغ وایي چې خپل خبره واخا زګ دې تباول کینو ویل شي وی چې فاتو بصورت مم مثله یو صورت یې را نوړنو قران وسنګ جوړ کی ان هاذا الا ساتیر الاولین ندی دا قران د دو مگر کسی پخانو خلقو شپگم وم علتو وم علت آخری ذکر کئی چلانا بلعزت وی گورا مشرکانو سوالو کو چی اللہ بمونگ عذاب نازل کی نمائے سوال قبول کو کرنا عذاب میں بنازل کو نمالی غنیمت زما حق دے کن دا خوار سما کری دی کن او دا داغی اغا دعا ہو چه ابو جہل دا بدر نیور از مخ کی بیت اللہ کی ادری دو او اغا سوالو نیشو روکلو فید قالو اللہم او یاد کہے چووی دی کافرانو چی یا اللہ ان کان ذا هو الحق من عندك کچری دا قران حق دا پیغمبر حق او ستاسو طرف نه راغلی همغه په غلطه یو فهم تر علينا حجاره من السماء نو ور او په مون باندې کانی د اسمان نه څنګه مخکې قومونه باندې چې ورې دلیو کنه نو شورو خوشوی ده کنه شورو گرانه ای اچه شورو شوی ده نو اللہ مونگ باندیم او روا اویتنا بی عذاب علیم یا داسی راولا مونگ تا بل عذاب دردناک چه مونگ پا غلط ایو ادا پیغمبر پا حق ده نو بس اللہ مونگ با عذاب تا پی انتظار ایو وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله چریدا سنه کوي چې عذاب ورکړي دي لا چې ته په دې کې موجود یې ځکه دنیا کې یو امن ستا وجود دی چې کوم ځای کې موجود نه لته عذاب ناراضي ځکه دې ډیر وی خو عذاب په ناراضي ځکه وانت فيهم سبکه موجود دي بل وما كان الله معذبهم فهم یستغفرون او چره اللہ عذاب نور کی دیلا پدا سے حال کی چدی استغفار کی انہیں پدی کی دا سوکی مسلمانان چاہی ار وقت دا اللہ نا بخنا واری او استغفار واری نو عذاب نرازی بیاولی ذکر عذاب خود گناونو پوجه رازی اجسو که استغفار وانی نو اغی گناه اللہ ختم کی مافیه کی شیخ الاسلام نے تیمیه ہوئی نو ذکر استغفار سرسر عذاب نرازی دا دعا معنیتو نو یو دا نبی علیہ السلام وجود او بل استغفار کلی چی دا دوارا دا مکینا هو تو نبی علیہ السلام هو تو اجی کم مومنان عریبا استغفار کون عریم هو تو حجرتی ہوکو اللہ یوسف بی عذاب راضی اما لهم اللہ یعذبهم اللہ او صدی دی لران سعودر دے چلا و دی لعذاب نور کئی او دی که طول دا عذاب اسباب موجود دی کنا تا دا عذاب اغا اسباب ذکر کئی یو داده وهم یصدون عن المسجد الحرام دی خلق منی کئی مومنان او پیغمبر دا مسجد حرام نا نیپری دیوتا وما کانو اولیاء او دی پخپلا لایق ندی دا مسجد حرام چکم لایق خلق دینا آغاوتا نپری دی مومنان و پیغمبر او دی لایق ندی و بیت اللہ قبضہ کرده دی ان اولیاءو الا المتقون ندی لایق دی مسجد حرام مگر متقیان مومنان دا ولا معنا دا چې زمير راجي سي مسجد حرام ته اته معنا کې زمير الله او ما كانوا اولياء دي خدای الله دوستان نه دي کنه دي خو دشمنان دي او دا مسجد حرام الله خپل دوستان له جوړ کړی دي ان اولياءه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر خاص متقیان خلق و مومنان مشرک دا اللہ دوست نشی کے دے کافر انا منافق ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی پدی باندی دا اللہ ولی نپی جنی روح المعنوی زمان پا وقت که بے اولی چاہتا وی اگا چاہتا بے ایچا نبے منز کاؤ نبے نور سد دن کارو نکول عبادتو نکول رو جاؤ اس بینو او دا بے ایچا منگ تماب شوی دی منگا دیر پارے کلی دی منگا شپار وز دلہ پا ذکر کی تیر کلی دی اللہ منتدہ دا شریعت دا کارونہ منتدہ اللہ معاف کلی دی او چی کم با پکی داسے ہو داسے حد تبورا سیدہ چی اگر بچاری نو او دس کاؤ نو بے غسل کاؤ نو بے زان پاک کاؤ بوی بطه نتو پی بیداؤس دی اورا سیدوی خواه دی اللہ تا اورا سیدوی دی مرتبی تبل سوک نشی را سیده چی سم ربا نجس چو پی بیداؤس الولی اور لارا بلی ذاتوی چنا این اولیاء ویلی المتقون الله دوستان متقیان دي چې ځان بچ کی د شرک او کفر نه او د بد عملي نه او ننوم د خلق د عادت سي چې ولي هغه چاته وي جمعات تنزی خبری نکی خلق سرا کلیمه نوی او چرته د سپو د زنده سرو سرا ناستی پروڑونه که بناستی پنور بناستی دا ټول شیطانی دا کنه او خلق نور جاهلان دی چه اغیوی داوی پدی تاسو نپوئی گئے خواه تا دوی دیر زور دے دتا سونو آئے گوارے دیر زوری ہے دے دا اغیس نکی با حدیوت دا دا ملکو چاپیر ناستیو اس رکلی جوڑی والا روڑیو اغی غرضی اپلا او خودی بات نکرنی بیر دا اولیاء دا سی کنا خا اگی دنیا سره اسو تعلق نی انچا سر خبری که ارو اخوی دا اللہ سر دا اگی رابطی دا اسباب دی اللہ وی عذاب بذکر آدی خا بل سبب فما کان صلاتهم عند البیت او نبی عبادت دی مشرکانو د بیت الله سره الا مکان و تصدیا مگر شپیلی وال او تاړی وال بیت الله چې هغه د عبادتونو مرکز دی نو دی غمونځ او د دې عبادت سل تسی چې راجم شي دای چې بس پیغمبر صحیح کوي چې کلا غلاش بیت الله ته رضی خلی کی گوتی ورکی او داس شپیلی ہوئی چیزا غوگونو دا پردیش لی دا چلی از دکڑ گو را او لاس ٹپوی چو گو را مشرانو دینی اپری خودا چیزا بیت اللہ سر ددی دا حال لکنا عذاب بپی نرازی قرطبی وی فیه ردن علی الجحال علی الصوفیت الذین یرقصون ویصفقون صوفیان دا چل کئی خواه ڈانس ماس کئی دا چلی ذکر اولا سونا ٹپی یصفقون التصبیح للرجال والتصفیق للنساء او ذالک کلو منکرن اٹول گناہ یتنزو عن مثله العقلاء ویتشبه فاعله بالمشرکین فیما کانو یفعلونو عند البیت دا خواہ خلق دے نومی بدل کړی دی ځان ته صوفی نوم یې خېر ګور فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فایز کراوړه چې د دې خپل عملونو په جبان دی عذاب اوسه کې په بدر کې په قتل او په قید سره دمانه مخکې ولې دنیا کې عذاب ورک کنا حضوخو اسا کیا عذاب پس اب داگیز تازو ہمیشہ کفر کرے دیں بل سبب مالون خرچ کول دادید پارا چه خلق بند کی دا اللہ دا دیننا ان اللذین کفروا ینفقون اموالهم بیشکا کسان چه کافران دی مشرکان دی نو خارج کوي خپل ډیر مالونه لیسدو عن سبیل الله صد پارا چې پن کی دلاده لارینه دا مؤمنان او دا پیغمبر دید پاره معلوم لگو نوی چه ابو سفیان استاجر ابو سفیان یوم احد الفین من الاحابیش ابو سفیان دو احد پر ردبان دی دوزر احابیش خلق دی جنگ دی پار پکرائی راوسته هم احابیش سخاص قبائلو مغای دوزر چسور مال بے ور کری وانفق علیم اربعین او قیتن او خرج کلیو پا دیبان دی سلویخ او قیا سره سلویخ کلی سره تیب خرج نلاوی اسی لگی آئے مال با ام خرج کے بیا بار پس لاس مروڑی نو پس ینفقونا عزردا چی خرج بکی دا مال ثم تکون علیم حسرتا ابیا بشی پا دیبان دی افسوس دکا ارمان خو پورا نشکن ثم یغلبون او بیاو گورا مغلوب بشی کمزوری بکلیشی دی اس مقصد نپورا کی دنیا کی خوا دیکھو دنیا حال شخا حضوق العذاب او دا آخرت حال بیانی والذین کفروا الی جہنم یحشرون هم دغه کافران چې دی به جهنم ترا جمع کړی شي قیامت کې لیمیز الله الخبیثا من الطیب چې جدا کی الله پاغه ځکه هغه پلیت او ناکاره خلق چې کافران دي د پاکو خلقو نه چې مؤمنان دي هلته به جدا جدا کیخه فعلان به وو کې چې ومتا ذل یوما ایوها المجرمون جدا شه نن روزه ملیک بعد داس جدا کی ویجان الخبیثا بعضا وعلا بعض او یوزه بکی اللہ دا کافران خلق بعضی دا پاس دا بعضو بندلی و تنتلی فَيَرْكُمَهُ تَلَلُ تَوِيلِشِ يَرْكُمُ تَلَل و دا سه تَلَل نلکا بنده جی پلاسو بانده یوشه نا پا پریس بانده تاکمی بنده لی جی پا پریس بانده تَلَلِشوی کنا دقا سوی رُکَامَن دیتاوی فَيَرْكُمَهُ دا لفظ ذکر آنو چی دا دا غیم کرو سزا ده چې دارو ندوه که راجم شیو نالاوی چیز یم کورو و چه ولتای کنو یرکو موشو یرکو داغی سزا ہو کنو خوبا تلی دی طولو لرا غندو گوری چه یو پندل بطی جوڑی کنو اللہ تخوارسا آسان دیخوا فیجعلو فی جہنم نو پندل باغور دی جہنم تا اغه په ډیر کار وشي فیجعلو فی جهنم دا قاضی انجام دی خان په دې شرک کې دې تسمه لاو شو اولای قوم الخاسرون هم دا خلق دی خاسرین زیانکار تاوانیان ترغیب ورکی اخر کې ولا اولو یارولو بیرو نو کې دې چلل سراغلی اللہ پیغمبر توی ہوتا ہوا ہے کل چھ توبہ و باس ہے کہ توبہ و باس ہے نو عرص معاف قل للذین کفرو او آیا دغی کافرانو تا ابو سفیانو دا غمر گرو تا این تاو کچری منی کی گی دا کفر و شرک او دا عداوت رسول نا امام راضی ہوئی عن الکفر و عداوت الرسول ودخلوا في الإسلام ولیکې دې شي واخ واخ سره د سړی نیت بدلیږي کنه ها نو کوم نه شو د کوبر او شرک نه یو غفر له جواب لهم ما قد سلف بس او به خلشي دې د پاره غسو چکړي دې چې سیکړي دې په ژوند کې کنه اټول به تمام شي کوم مسلمانانه قتل کړي دې کداغی نای مالو نقا بس کلی دی کده بیت اللہ تیمانی کلی دی آر سی جی کلی کلیمہ دمر برکت تی خان یغفر لهم ما قد سلف آر سبو تماف شی ما قد سلف سمر عام دیکن حب یوم تخصیص پکی شوی دی قال ابو حنيفة ما كان لله يسقط وما كان للآدم لا يسقط كم حقوق چې د الله دی هغه به ختم شي الله وي ما چې کوم حقوق دی هغه به ختم شي هغه د بندیانو کو حقوقی نه وي او دا غیر تعلق خود بنده سره دی که بنده و تا معافی کئیو مو کنا اخلی تینا اگه نشی بخلی خواه نما قد سلب که صرف حقوق اللہ اگه مراد دی چا با تا معافی ہو کی او دا آدمی غچی دی اگه نشی بخلی قال ابن عربی امام ابو حنیفه خبر چې حکم وینو بس دور په خوشاله ابن عربی وی او قول علماینا هغه مالکی دی هغه دا قول زمونږ علما هم دی چې کوم قول امام ابو حنیفه کړی دی چې الله خپل حق بخي هغه بنده حق نه بخي دا ولي بین ان لا مستغنن ځکه الله غنی بادشاہ دی کنه او بنده خو پار سپوره اریان دیخوا مستغنی نحن حقی والآدمی مفتقرون ایلی او بنی آدم خو محتاج دی اگا حقونا نپریدی چاہتا خوا اونا دغا نشی بخلی انور چه اللہوی زمان سینو آبا تا زمان فکم کن وین یعودو او کدی توبه نو باسی او بیا بیا را ګرځي چې موږ به مقابله کوو او موږ به خپل زور ښکار کوو فقد مزت سنت الاولین نو ایبز د بخانو تاریخ وګوره ذکر تیر شوی دی مخکې طریقې د بخانو قومونو ناغه سی به هلاک شي څنګه مخکې هلاک شوی وقاتلوهم جنگ و دی سرا حتی لا تکون فتنتن ترغی پوری چی پات نشی شرک پا دنیا کی مدارکم وی لا یوجدو فیهم شرکن قطو بلکل ابو بکر جساسم وی قال ابن عباس والحسن لا یکون شرکن شرک نئی نالا بجاہت ویکون الدین کلو للہ شدین تول دا اللہ دین سمانا آواز پکار بلنا دا بصرف دا اللہ نا وقت اجدبل چاننا سجدہ و روکو دا بصرف اللہ تکی بل چاتنا پین انتاو کچرم نشو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بِشَكَ اللَّهَ دِي پَعْمَلُونَ بَانْدِي لِذُنْكِ دَيْمْ وَإِن تَوَلَّوْا كَإِنْكَارْ كَيْ تُوبَنُوا بَاسِي فَعْلَمُوا نو اے مومنانو پوشے پدی خبر باندی امر دیگور فعلم اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بِشَكَ اللَّهَ ستاسو دوست دے نعم الله و نعم النصير سخیست دوست دیو سخیست مددگار دا علم حاصل کیخا دا ډیر لوی علم دی عالمو دا چا حاصل کړی دی نو هغه دنیا کې نه درس واشه ښا زم ایسا د سورت انفال اباغي کوم علل بیانی خو پینځو هغه کې وو او دلته پینځه ذکر کړي په لفظ د از د انفال لپاره اول دوسلو اختم کې ځان تم بل عضوت الدنيا وهم بالعضوه القصوى او دویم 43 ورپسې اذ یریکم الله فی منامک قلیلا اذریم ورپسې و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا او سلورم 48 اذسل یختم و اذ زینا لهم الشیطان و اعمالهم او پینزم یو کم پنزوس کی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فرع اولئی دینهم ابینز علتون دیر او قیدی ذکر کی وہ قواعد پکی وہ بیانی دا قتال اولا قیدہ 45 کی یا ایو اللذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا ادویم قیدہ رسو ذکر کی 54 55 کی الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره حضری مقاعده پرش پیتم کی واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل او سلورم و قیده اکاسر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او پینزم و قیده رستو پینسر یا ایو النبی حرز المؤمنین على القتال او شپګه ما قاعده 67 کې ما کان لنبی ان یکون له اسرا او ما قاعده او یا کې یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ذیکم دا ذول خبري بینزه علل دا انفال او قیده دا قتال او دا آیت تفسیر کی چاول کی ویلیو قل الانفال و للہ والرسول مال غنیمت او دا اللہ حق دے او پیغمبر لے اختیار ورکڑے تقسیم بے کی فعلمو انما غنمتم من شین پوه شی په دې خبره چې هغه چې تاسو حاصل کوئ څه په جهاد سره نغې ته غنیمت ویل شي امام رازی وی الغنیمت فی الشریعت ما دخلت فی ایدی المسلمین من اموال المشركين على سبيل القهر حضور او په زبردستۍ سره بل خیل ور رکاب کدا سنو قافلې کدا خوانو قافلې مسلمان حملو کی او کافرو نمال راوړي دغه غنیمت وي قرطبیم وی الغنیمت و مال الكفار اذا زفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر چه بزور و پجنگ و پلخکر و سرا حاضر کی اذا به طویل شی نبدغ غنیمت کی تقسیم داده جفان لله خمسو خاص د الله لپاره پدې کې پنځمه برخه ده نو غنیمت بال به پنځه برخه شي پنځمه برخه به نه جدا کی چې دا د ډیرو خلکو ده او دا غسلور برخه او مجاهدین په خپل ځمین کې تقسیم کی للراجل سهمن وللفارس سهمان چې چا دا سي پیاده جنگ او اسو سرانونو دا یو برخه ده او چې اسو سرون دا دوه برخه دي په دې طریقه به مجاهدینو کې تقسیم کی خدا پنځمه برخه چې د الله ده دې سره وسه چل کوي نو وي وللرسول ولذي القربان واليتامى والمساكين وابن السبيل در دې خلق شوها د پینځو خلق شوها یو برخه پکې د پیغمبر شوها بل برخه پکې د هغه خپلوانو شوها بل برخه پکې د یتیمانو شوها بل برخه پکې د مسکینانو شوها بل برخه پکې د مسافرو دا سم بیت المال لکنخا ناسی چی دا معلومات کو کنا شیر دا پیغمبر پا دی طول مال کی سوی مبرا خشوان طول مال غنیمت کی ناغا سانا دا سنگ چی دا پینز مبرا خ پینزی سی شوان نو دغا سلور وارم دغا سی حسابو کاسی چه دغا با هم اره یو پینزو پینزوی سیکو کنا نو پانچ پانچ پچیسو دا پیغمبر پا مال غنیمت کی پچیسو آب رخ دا دا پتاو لگی دا خنو چه اغز غنیمت سکاو کنی ټوله به ځان ترا جمع کړی و چې زما شریما ازما ډیر مصروفیات دي ازما ډیر میلمانه دي دا ټوله زما یې مم زرما ټوله زما ا دغه په کې پینځشتم برخه شو څومره د اسلام ډیر خصوصیات دي او دام خصوصیت دي چې دا په بل دین کې داسې نشته ها بل دین کې خو وانی دیوانی چه سورا مشرکی گی نو دور اگیڑا غٹی گی سورا مشرکی گی دور اخیٹا لوئی گی نو اغبل چالا پا کسا نور کئی بیا خوا دال دین خوا تو مشران سموئے دا تکلیفات بنو ہاں اس دور خبر اختلاف چه من وایو چې نبی علیہ السلام وفات شو نو داغه برخه ختم شوه هغه داغه تر ژوند پورې و چې هغه وفات شو نو داغه د خپلوانو هغه ختم شوه ولیا خدای خپلوانو کنه چې ورسره اسی د قومیت او غیرت په وجه باندې امدادونه کړیو کنه د ابو طالب وغیرہ نو دا غی پوجا بانده غیل پاکی برخوا و چه اغلان نو دا غی پلوانو تساجت پاتی شوست نو دا غی برخوا هم ختم شوا نو صرف دری برخی پاتی شنن یتامہ مساکین ابن السبیل درزی حق دے بس اگر کنور امامان امام شافی وغیرہ آگی نب منی دا وی نانا دا پیغمبر پزے امیر شتے کنا دا غبر خب داغشی اخپلوان دا پیغمبر ٹک دا شتا دے نسل شتا دے اگا وقت کی دمرا نولا کوس چی سمرے چی چتا گٹ آلے نوی دا سیدے ما دیر شیدی کنا نوی غیل بور پریش ومن وایو قرطبی وی چلنا ان الخلفاء الراشدین الاربعاء سلور خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم طولو دغا تقسیم کرے قسمو علی سلاسط آسهمن دری قسم اکڑی دینو وکفا بهم قدوتن ابس دمونگ دا پاردگا کافی دی خوا دا احناف هر یو عمل کنا اگر دا خلفاء و عمل لے دکھا چی پیغمبر سنگویلو چالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین نو دی خبر از کډې را وزندارې کنه خان ان کنتم آمنتم بالله تعمل بکوي په دې طریقه که تاسو ایمان راوړی په الله باندې امان ذلنا علی عبدنا او پاغا یتنو پاغا فتح او غلبا یا پاغا ملائکوم چلاوی نازل کلیو مونگا پا خپل بانده بانده فرز بدر من الآیات والملائکا والفتح امام راضی وی دری وارت مورا یوم الفرقان فرز بدر چده والا نمکی خودو ولی الیوم الذی فرقت فیه بین الحق والباطل وهو يوم بدر قرطبي وي خا فرغ کړی د حق او باطل په میاد کې يوم التقى الجمعان بدل لاغینا ان هر ورځ چې مخامخ شوي دو ډلې یو بل سره په بدر کې یو ډلې مسلمانانو او بل د کافرانو الله على كل شيء قدير الله پارس باندې قادر دی یو موٹی مسلمانان 313 او غیلے فتح ورکلا اگر دوم را دیر و خلق باندی چه پارسو پورو دی خدا نمانی کنه خواه دی خو غیبی مدد نمانی دی اللہ را بولی ذات او اللہ پارس قادر دی اول علت ذکر کی دان فال چه مومنانو زبدر دا نقش چا جوڑا کرتا سولا دا کم انجینیرو چه دا بدر دا نقشه راخ که و موقع قائم کلا چه جنگ با پدی طریقه بانده کی گی دا صرف اللہ دا سه اکلو گو رو چه اللہ دا سه اکلو نمعلوم دا غنیمتم از انتم بالعودوات الدنیا کلا چه ویتا سو پاگا کنارا چنیز دیو آمدینی تا وهم بالعدوة القصوى او دا کافران پاغه کنار او چا بیرتوا د مدینېنا زګری مکی غاله تنز دیو ادی مدینې غاله تنز دیو او نسبت ټول مدینې ته وکم زکا مدینه د الله رب العزت د دین مرکز او پاغه وخت کې نو چاغه تاسو کو نس دیو نه جوړ الله تنز دی شو کنه اذا غینا سوکلری و ناغتن لری شو پر رک بو اسفل منکم او قافلہ دا ابو سفیان اگر پا قتلار باندی لانا دا دریاب پگانا نا ولی نبی علیہ السلام چې راووت په قافلې پسې چې قافله را روانه ده شام نه او په دې لار راځي کوم چې مدینه ته نږدې و نبځي روان شو درې سو تین سو تیر کسان دو اسونو پکې اوس د زبیر ابن عوامو بل مقداد ابن اسود او ته توري وي او یاو خان نو یاو خان خو تزری او سود پر نه برابرې نو یتعاقبونا نمبر په نمبر په یو خ باندې درې درې تنه مقرر کړیو لکه یو اوخ نو باغې باندې نبی علیہ السلام او زید ابن حارثه او اسامه بلوخونو باغې باندې ابوبکر او عمر او عبدالرحمن ابن عوف دیو نمبر په نمبر باندې تلو چې دی نمبر به ختم شو نو بیا دروان شو بل به سور شو کنه داو حضرت علی اسامه نو نبی علیہ السلام حضرت علی او زید ابن حارثہ دیو پڑاو چراغے نبی علیہ السلام نمبر راغے دا پیادا حضرت علی و تاوی چی تو سور شخا مونگ استلی نیو نبی علیہ السلامی دستا سنو مضبوطی ما او دخ پل اجر نخرابو ما منم خلق جهاد کوي خپل پیغمبر د سنت نه ندي خبر چې هغه په کوم کار کې رستو شوی دی او نه دې کړی چې صحابه وکړي برابر وسر روان پارس کې ښا هغه دې ته ندي کړی چې د مشر ما کني مشر خو هاو هغه نه مشر په دنیا کې بل نو کنه هغه د خپل مشر نه دا پیدا نه دا واستي چې زو سهولت اختیارو ما او خلق خیر دیکھو علاق شی و تباشی اپا دی طریقہ باندی لارو اڈیر مزلو سلویخ ملو پوری چورا سیدا غزیتا نوالتا ابو سفیان خبر شو جماعتا خلق ناس دلار کی قافلہ لوٹ کی ناغی او غلام پکرائے باندی زمزم و توی زمزم ابن عمر هغه ولي گو او تیز اسبان دی مکیتا چاگی تا وای چی قافلہ لوٹ کی گی او رسیدہ بجال خبر ابو سفیان لار بدل اکڑا چی دی مخی تناس دی زبا شاگاری تلال شمدہ سے نو آگا پا او بل لار راغې چې هغه دریا په غاړه غاړه و نو قافله بچوا هغه لار لاړه دی په لابو جهل را روان بدر ته سره د 900 کسان ناس دی په نبی علیہ السلام ته الله اختیار ورکو چې دی ته وایا چې قافلې پسې ځای او کو لخر پسې ځای کنه بس پیسل داو شوا چه قافل پات شو دی پر لحکر پس را روان شو تد اللہ پیسل وخا چه سوک دا جنگ پنیت نیرا و تی او دا جنگ سامانی پورا نیرا غسته ناغی جنگ کولشی او کولشی چه اعتماد یه پا اللہ باندی دا غا اسبابون پورا دی اسباب خودی کا نخا و اعتماد پا اللہ پا کار دے تا مخلوق تا اللہ یو تاریخی خبر خولا خوا نو نقشه د بدر داسې جوړ شو کله چې وېتا سو په غاړه نزدې مدینه تا وهم بالعذوه القصوى او دی په غاړه دریو د مدینه نا ور رکواس فلمنکم او قافله د ابو سفیان لاندې ښکته لاړه په غاړه دریا باندې هغه بچو او یی چې دی مکی تر ورنځي شو ابو سفیان نو سړی ولېګا ابو جهل پسې چې مونږ رالو په خیر خیریت سره نو بس ته واپس شه و د جنگ نه سم مطلب جنگ سلل ابو جهل وی چې جواب زو واپس کې دو سړی ما زه یوازې پیغمبر لنه زما زه ټولو عربو تنن خیمه چې بادیګر دا حرکت څوک نکی زبا زما او زبا په بدر کې وخان لاله ما زو په بدر کې رنده ګډو ما زو په بدر کې شراب سکما دا درې خبرې کړې وې نو ښا نحنو ننحر الجزور وخان لاله و نشرب الخمور شراب بسکو موخ بلا ازان ندی مور کلی او تز افو عن علین القینات اما چی داران دیرا روانی کلی دی با مونگ باندیل تی سندری نوی تا خبری اکلی اوی نمانلا بیدا خونن پیغمبر دی سبابا بلی بلی ابا مونگ باندی با دباو نکی یو ابو لحب تینا پاسی شیو گر جس چلو آنور آغل درجہ رچی رالنو ای خبر اولتا شوا دو خانو پزے باندے پخپل قربانی شو دو شرابو پزے باندے دو مرک کاسی اس کے برگا چی موڑ شو پی خوا او دګانو بجانو په زبان دی پیغي ویرونه وکړو جړاګانې وکړې خبره ټوله ولټا شو ها ولو تواتم کتا سو یو بل سره وادي کولې چې جنگ وکړل کو په کوم تاریخ باندې په کوم ورځ باندې لختلفتم علمیات تاسو به اختلاف کړو په نیټه کې تاسو نه کیدا ولکن یقضی الله امرن کان مفعولا لیکن اللہ جمع کرے ناصابا ولیکن جمعہم لیقضی اللہ ناصابا یوبر سر مخامخ کرے بغیر دنی ٹو دو تدی خبرو نخوا بولی چی فیصلشی اگا کارو چی شویو دا اللہ پا علم کی دا خو یو دل فیصلشیو دا اللہ پا علم جدا سبا کی خوا بدر کې زګوی نبی علیہ السلام بدر تراو ته د جنگ نمخ کې مخ کې اورځ او باقاعده زینه او کو جهاز امسرع او فلان هاذا مسرع او فلان دا پلانی د غزې دوزه دا پلانی د غزې دوزه دي پلانې بدلته مرداریږي او بل دلته مرداریږي چې کوم زینه خولیو نه باق قزې باندې معجزه او پیغمبر ملاوی جوادی زګاو نشوي چې تاسو په سي اتفاق راته او ما یو بل سره مخامخ کړې چې فیصله کې الله کار چې شو د الله په علم کې هغه کار څه دی عز الدين و الای کلمت الله چې الله اسلام له عزت ورکی او کلمه اوچته کی دا کار او عاقبت داشی لیهلک من هلک عن بینت چه هلاک شی اول معنا دادا چه دا هلاک و دا حیات ندوالا کافران واغسته شی چه هلاک شی غسو کم چه اغا هلاک شی و مخی دا مشاهدی دا معجزین عن بینت کم کافران چې په بدر کې مردار شو دا داغینا علا ساو خوتا چه حقی ولی دو داغ معجزه و مونگ پوانو نوالا تسا خطل ده چه عم بینه مشاهده کلی ده معجزه ده پیغمبر مشاهده کلی ده حق چه حق سشه چه بیا ده پلارمان پاتی نشی لی حلیکا چه حلاک شیا و سوکا چه حلاک شو و عم بینه تن پس دلی دو ده حقنا پس دلی دو ده معجزینا اعن مشاهدت هذا المعجزت امام رازی وی کشاب و یحیا من حی عن بینا او چه جوانده کردی اغا سو که چه جوانده ده خو پس دلی دو ده حقنا کدا کم پاتشوی دی که نا نو دیم حق لی دلی ده خو ده زد دو جنا آواز نکی په دواړو حق لري د کڅوک هغه جان ته لاړو دوزخ ته ناغم حق لري او کڅوک پاتې شي دنیا کې ګرځي را ګرځي نوم زړه کې دا اشته دي چې حق دغه دی خو څوک وي چا ته به ایمان نصیب شو مو ابو سفیان ته نور ته اته معنا چاول کافرانو او رسو مسلمانان لی اهلکا چهلاک شیا غسوک چهلاک خوشو خو پس دلی دو دا حجت دا حقنا و یحیا من حیام بینا اجوانده گردی اگا مسلمان چه جوانده ده دا وجه دا لی دو دا حق او دا بینینا او دا حجت او دا برحان زکر او دا فرقان ویلیو فرقان یوم الفرقان کنا چه کملوشو ناغیم فرقو که ده حق و باطل و که جواندی پاتشنو هم وین اللہ لسمیون علیم بیشک اللہ او ریدون که ده ده سوالونو او پویگی دار چا پنیت باندی دویم علت نبی علیہ السلام خوب لی دلیو پدا غشپا او خوب که وطا کافران دیر لکھ کارشو چې دا خلق وای چې نه هڅه ودی او دا ډیر لږ نبی بیان کسار مال صحابه وتا دا غي زلونو کې جرأت پیدا شو ملاوی دا خو په تچا خولې او ما نو مال انفال زما حق ده کنه اذ یریکوم الله فی منامک قلیلا یاد کا چې الله خو تا ته کافران په خوب ستا کې لګو ولا راکم کثیرا او کهولې تا ته ډیر او تا بیا بیان کړې صحابه او تعالی بشلتم نه صحابه تاسو به وو ذلي کړي و پیغمبر بچو کني خطابات پاغت دي از یوریکا پی منامیکا ولو اراکا او رستو دا سنوي چې له بشلتا نه نه له بشلتم تاسو به ډیر کمزوري کړي و ولا تنازعتم في الامر او تاسو به اختلاف کړو په دې کار د جنگ کې ولیکن الله سلم علیکن الله بچ کړی دې اختلاف نه ان علیم بذات الصدور بشک الله پویږي په خبرو د سینو دریم علت چې مخامخ شونه له بل شانت کار چې مخامخ شو کله بدر کې او جنگ شروع کېدو جی کافرانو با کاتانو مسلمانانو تا لکھ کاری دی جدا خویو لکھ کسان دی و یو حملہ باندی دی کار کی اچھ مسلمانانو با کاتانو کافرانو با تا لکھ کاری دو اللہ آریو تا پل مقابل او دشمن لکھ کارکو ولی چی رستو نشی چیاریو پا پل دشمن باندی ضلوری جدا خویو یو گزار غواری وَيَذْ يُرِيكُمُوهُمْ او یاد کا چوخو اللہ تاسو تا دا کافران دا خود ویخی خبر ادا کنا طولو لیدل کنا خوا اِذْ اِلْتَقَيْتُمْ کلج تاسو مخامخ شوی فی آئیونکم قلیلا ستاسو پسترگو کے لگ راتلل فی آئیونکم ولی غیخ دیرو فی آئیونکم قلیلا پزمکا دیرو فدی پسترگو کے لگو وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او تاسو لکھ کارک لیداغی پسترگو کی رضی خواسی هم لگو دا آغی سا کرامت نده آوازی لگ کسانو دا کار اللہ ولیو کو لیقضی اللہ عمرن کانا مبعولا چه فیصله کی اللہ آغا کان چه شویو دا اللہ پا علم کی آغا کار اے قتل المشرکین دا بقیو کار و اعزاز الدین و اتمام النعمت علی المسلمین قرطبی ہوئی دا کارون اللہ کول و الی اللہ ترجع الامور او دی اللہ توافس کی دل دطول فیصلو دی رضری علتون بیان شو دو برستو را دی اس قیدی شو روکی دا قتال یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئتا کله چې مخامخ شه دی او ډلې د کافرانو سره که هر وخت کی وي تر قیامت پوری فسبتو نکلک شه څنګه بکلکیږي دار کار طریقې کنه طریقه دا ده چې واذکر الله کثیرا الله یاد کړي ډیر یې یاد کړي یني په طریقه باندې چې څنګه طریقه دا ده یاد تعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ کامیابی پس کې دی د الله په ذکر کې کا سبحان الله دې کا الحمدلله دې کا الله اکبر دې چيو الله اکبر دې وي نو ذکرن کثیرن ډیر ذکر شو ولی ځکه خبره په سنت شو کنه انو دیتا جہاد ہوئی چاہی که دا اللہ ذکر نئی دا پیر دستگیر ذکری پکی چاو اللہ شیعہ تویر دوا کوا ولی جہاد لزو دس جہاد دا خاٹے ماٹے کئے که جہاد لزی اچھا اللہ تلل شنم یا چاریار آوازون غیر اللہ تکی نو کامیابی واغی نرازی اللہ وینا لعلکم تفلحون تاسو با کامیابی اچھی دا اللہ نمخ لے دا غنم ازت غالے فاتویو اللہ و رسولہو پدی که با ہم دا اللہ تابداری کوئے او دا اللہ دا پیغمبر تابداری چیغی دا تکم ذکر خولی نا بیادوئے نبی علیہ السلام با عمر توی کنه چې داسې وته وایا داسې وته وایا ولا تنازعوا فلمین کې اختلاف ما پیدا کوي فتفشلوا کمزوري بشه وتذهب ريحكم او تاسو هغه قوت به ختم شي هغه طوفانی قوت ريحكم کا ولی حدیث کې راځي چې کله صحابه با حمله کوله په کافرانو باندې هغه وکاتو هغه به چې دی په ځما کنه دی را روان یو غز غز چتی سیلې وکنه طوفانو نو ډیر با په دیو یې باندې واپس شو وې دې سره جنگ ګران دی دا خو انسانان نه دي افاریتی انو ری حکم یا اغا قوت تویلی چه اغا دا سیلی دا توفان پشانتی ہون اغا بیانی گواری خوا وست بیرو او کلک شے پخپل دین باندی تو دشمن نمی ری گئے بیشک اللہ مرگرے سبرناکو دیں فلا تکونو کاللزین خرجو من دیاری دا ټول دا جہاد اصول لی خوا اختلاف امکویں صبر او تحمل ځان کې پیدا کې او زړه کې املوی را نشي او کنيار څه خراب شي زړه کې املوی را نشي چې لنګوټه دې کګه کې هو دا لنګوټه څوک داسي وای نوې زمو مجاهد يم کنه ابریت کې تاو کړو پندې کړو دا خدا ابو جهل کارو مطلب تاسو دا په شان مکی غاخه عجزی کوي برېت مکوند کوي او پټکي سموخه ولا تكونوا كالذين خرجوا مکیږي په شان دا کسانو چې راوتی او من دیار هم خپل کورونو نه بتورن فخر کوونکی حال باتورینا بتورن مفاخرتن ومکاشرتن علی الاقران خپل دشمنانو باندې ځان لوی غاڼه ځان اوچت غاڼه بتورن پرې ا الناس یو دریان ځان بچکه دپاره د خودنی د خلقو ویسدو نان سبیل الله او دی خلق بندو دا اللہ دا دیننا مقابلے کولا واللہ بما یعملون محیطو اللہ دی پر طولو کارونو باندے حاتکڑی وا چننا نشی بچ کے دے خکار سو کی ولیکن سر بک دی تید آگے دشمنانو حال بیان کن چاگی ڈیر پر زور کی راوتی وکا نخوا او خلقو تاوی چی واپس شا قافل راو رسید پا خیر خیریت سره اغوی نا زبال واپس کیگم چی دا کارو نو کم کنه خوا نسلورم علت وز بیانی فیز زینا لهم الشیطان و اعمالهم ابو جهل و مرگری چی روانو زبنو کنانا ذکریو کو چیرا بنو کنانا کمون سروی کنا بلکل نو زما به هیڅ پروا نه ابو جهل وی خان او پیدا یو زله کې مدار مان دي بنو کې نانا شیطان خو ور سره یې کنا شیطان رست شو ځان دې بنو کې نانا د سردار په شکل کو سراقه ابن مالک ابن جاشم او شملے اوچا تکڑا سغرا برو بے جوڑ کنو چی دیر اس توکا تو ابو جا حلوی دا سراقا ندے بے دے کنا بس وی اس کارو شخا نراغیو ابو جا حل لیلاس ورکلو او تیوی چی ٹک دماغ استامین کی دشمنشتا دے او په خپل ځای باندې انن مونږ په دې کې یو بل سره اتفاق وکړ ابو جهل ته وی چې زدي مارګره ما تمانه پیژنې ځوان څنګه لا وکول شي یاد کا چې غیسته کړل دي ته شیطان دا خپل ناکار عملونه چې جهاد او مقابله و د پیغمبر سره وقاله او ته لا غالب لكم اليوم من الناس نشت حصو غالب لا غالب و تاسو باندی نن دا خلقنا من الناس ذکر ہوئی خواه پس نور سو کی دا غید تنشم ویلے من الملائکت و که من الناس نوی پا خلقو کی زمانہ سوک دورا ورنشتا خواه و انی جار لکم یوم اوزستاسو گاونڈی ما کیو مانا یا زتا سول پنادر کوم فلما ترات الفیتان ایکل چولی دوالو ڈالو یوبل نکسال آقبین و شیطان واپس چپ خپلو پندو وقالا ویوی انی بریم منکم زننستا سون بیزار ایما انی آراما لا ترون آزوینم اغاسو چتا سوی نوینیم وی دې خلوی پیرو کنا کشف بوته کیدو زولی دو چې بدر کې خپل ملائک را کوڅي وی انده هټول پیجند په خوا سره پاتې شي او ځاله مرګري ان یارام علا ترون تاسو نو وینئ چې زو سوینم ها او بیا ان یا خاف الله زو الله نه یریګم ابو جهل نه یریګي شیطان نه پاسو والله شدید العقاب والله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی نو داسې و سره وکړو ګور شیطان ته د دوسوک دوس نشته ګوره ها د دشمن سره هم دا کانی کوي کنه ابو جهل خو زه خو دوستو داسې کار و سره وکړو چې بس دا غزل هغه ګلاب وکړو هغه بیا نو مطمئن شوی ها بس چې بدر وشو خبره ختم شو خلق راغی مکی ته نو سراقه راغی هغه ته ویره تا ډیر غلط کار دا ټول کار مونږ سره تاو کا او زس خبر زه خو اوس خبر شوم چې تاسو جنگ دې په بازار کې او د دینوم خبر شوم چې دوه خپل هم جوړ کو ډیره غټه مړانه او موکړه زموټه مسلمانانو د جواب نه وي زکم زيوما اخو شیطان سراقه خو چتا نو اخو بیا رستو راوي ادي او ته دار سمون سره تا وکړه کنه پینځم علت اخیری اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض یاد کا چې وی به منافقانو خلقو په مدینه کې هغه کسان چې دغې په زړونو کې مرضو سپاخه منافقانو صدا سے کچاون تیو ټولو به وی هر راه اولای دینم دو ککړی دي مسلمانان لرا دی خپل دینم داسې لیوانی کړی دي چې دې څنګه ګوري چې په لار دنیا دا زور دې طاقت دې وسلی دي ادي دغه څه پته شو لاس ورزي دا خو دې دي خپل دین سم لیوانی کړی دي الله وی دا غرور نه دي دا توکل دې ومن يتوکل علی الله یاسوک چې الله باندې اعتماد وکي بیشک الله زور اور ذات او حکمت والا ولو ترى د بدر د قتل عام ذکر کوي الله یره وی کته وکنه هوی خو لیدو خو دینه کنه ها کچری جذلې وې تا دې توکل الذین کفروا الملائکۃ کلچی ملکی دی کافران لرا ملائکو او سات نو باسی یذریبونا وجوههم واتبارهم نو ټکی مخونه د دی او شاګانی د دی ایسو کینوینی پیغمبر ته وی ولاو ترا کتالی زلوی او ستاو په لاسو از زلوی چیرا ډیر ذلت کې راځي ظالمان ډیر چې مخونه او شاګانې ولټکینو سایستل خو د ملایکو حق دی کنه ازرائیل علیہ السلام خداوال ټکولې خو الله وی دې سره وکړه کنه دې دا غیم دشمنانو کنه او راغلی دې ز پارو نوم به ملکلو اوم به بیا ټکول چې پورس ماستم ولوکو وی امام رازی وی قال الواحدی چی امام واحدی ویلی چی هازا یدلو علان الانسان عشیعن مغایرن لحاظ الجسد چی دی آیات ندا معلومی چی انسان بل شی دی منگا خود لاس اخپوتا و سرتا و دی توگورو او سلام ورسرو کو چی پلانی اسلام علیکم کن او هغه انسان بل شي دي اسه شي دي هغه چې ملایکو ټاکاو او چې علی زنا لاشونه خو پراته او لاشونه پراته نو هغه سم پراته او چې علی زنا نه ټاکېده معلومیږي دا چې انسان بل شي دي هغه روح دي هغه ټاکول شي او ول صدا ورکول شي او ول ارس مغایرن لهذا الجسد خان او تویل شی وذوق عذاب الحریق چې وسکه عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم دا سزا په سبب دا چې محققړي لاسونو تاسو پن الله لیسا بذلام للعبید او بشک الله ظلم نکوي نه دې ظلم کون کې زرا په خپل بنديانو زه خپل عمل سزا ول ورکي او دا خو عدل او انصاف دی کذاب آل فرعون عادت دی مکی والو مشرکانو وشان دا عادت فرعونیانو یو شیو بس خواه اغیم دقا عادتو چی پیغمبران تنگول مسلمانان وجل قتلول دا عددیم دقا عادتو او کافران چی مخکی دین و عادیان سمودیان کفرو بی آیات اللہ کفر کرد اللہ پایتنو باندی فاغذام اللہ بی ذنوبیم اللہ رونی والپاقصباب دخل جرمنو سزای والا ورکل کنگا پیشکا اللہ دیر قوت والا دی وسخ عذاب والا ذالک علت ذان لبیانی دا دی چه اللہ دا سزاولی ورکی کافران لپا دنیا کی دا زکا بین اللہ لم یکو مغیر النعمتا چه اللہ چرین دے بدلون کے دا نعمت خپل انعامہا علی قوم چه نعمت کلی پا یو قوم باندی نبیت ناخلی او بدلی امنا ہاں سوچ دا قوم پا خپل ناری کی او چغی کی چه نغوالو نغوالو نو بس اللہ بیا بدل کی نو حتی ترغی پوری غیرو ما بینفسیم چی دی را پاسی او دی بدل کی پخپلو لاسنو اغا نعمتو اغا حالت چی دی لاللہ ورکڑیو نو اغا داو کنا یو فرعونیانو اللہ بی سمرا نعمت کڑیو چی مصر والا سمیی د باغونو نه او د نهرونو نه ډکړې او ادریس او کاله بادشاہي څومره لوی نعمت نه بدلولا او چې هغه پاسې زه او وچی نغوالم نو بس الله غرق کنو اداه سمکی والو خان چې الله په خپل حرم کې ولا ځای ور کړو دنیا نعمتونه وو تر جمع کیدو او خلق به څومره قدر او عزت کو سمرا ابابیل یې د دې د وجه نه تبا کړو یو نعمت خو نو چری وی چې موږ نه غواړو دا نعمتونه ځکه ایمان او اسلام نه غوښتل دا یو شی ده کنه چې دا نه غواړل نو بیا څه غواړي دا مطلب دا چې زه هیڅ نه غواړم نه رزق غواړم نه مال غواړم نه اولاد غواړم هیڅ نه بس بدل کنو الله هم په بدل ان الله سميع عليم بشك الله يريدن كه او په كذاب ال فرعون حال د دي او انجام د دي فشان د انجام د فرعونانو شو همخ کې تشبيه په کفر شرک او ظلم کې وا او دا تشبيه په هلاك کې ده او که سان چې مخ کې دي نو دروغجن کړل آیاتنا د خپل رب فاهلكناهم بذنوبهم اللہ ایمون حلاک لو جرمونو سر فاغرقنا لفراون او غرق لمنگا فراونیان اغید پار دغس زاو وکلن کانو ظالمین او طول مخکنی و رستنی طول ظالمان و مشرکان ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون دا د اهل کتاب او یادای یو قسم مشرکانو سره ذکر وشو نو د اهل کتاب او یادای چې ګور نبی علیہ السلام راغې مدینه ته او د بدر جنگ وشو د اهل کتاب رااله نبی علیہ السلام سره روغ او کلان وعده وکړه چې زمونږ استاد جنگ نه ښه نو چې زه حج جنگ شو نو رستو شو او په احزاب کې بیا ټول ور سره شریکو کافرانو سره هغه وادي مات کړی مات کړی ناغي تعالی وی شر الدواب به همکې چې ویلو هغه کافرانو د عربو او د اهل کتاب یقینا ډیر د بدترین د زند سرونه د الله په نس باندې اغا کسان دی چه کفر کلی دی فا هم لا یؤمنون او کلک دی پا کفر باندی ایمان نروڑی اللذین دا اغا کسان دی آهدت منهم چه تاو سر وعده کلی وا چه رالی مدینی تا سم ینقضون آدم بیا ماتیخ پلی وعدی فی کل مرتن هر دل چې کله دې کافرانو زور لیدل دې کنه نو بس وادي ماتې کړي په کله مرته سو سو زلا هم لا يتقون او دې ځان نه بچ کی دې ماتوالینا پال پرېز نه کوي نو فیم تاسقفنهم فی الحرب کچریتا قابو کړه دې لرا او غیر دې کړه په جنگ کې بشر دې من خلفهم دا سه سزا ولا ورکا چراتون کی نسل تا بیا سبق خی چوار خیال کوئے مسلمان سر اللہ سوانو چوئے فشرد بهم ہویا روا پدی سر آغسو کو چراتون کی نسل دا دی دیو مانا دا من خلپا ہم دادا راتون کی نسل خوا ولی لعلهم یذکرون چی یاد ساتی خوا چی بیا دا سنکیت تعیزونا صاحب د کشاف وی کیات ساتي بیا چری دا سو عادی نماتې ښا اځوې معنا کراټینګ دې کلو په جنگ کې پشرت به من خلپم نو تاس نسکا هغه سو کو چې دې نرستوي ولي رستو خلق چې وګوري چې هغه مخ کې خوراله کو ترکلو نو دی خپل من کې دا تاس نس شي چاړو پته ونه لګي ښا تاس نس کړه دی په وجه باندې هغه چې دین ارستو دی په جنگ کې الله مې ذکرون پېما تخافن من قوم خیانتن او ګجرته یریږي او پويږي دی او قوم په حق کې چې خیانت کوي ځان ساتلا ما تکړې نه د خو ادم اتي علامه په موجود شي وي فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَامِ اعلانو قدیتا دا جنگ تا مانا اعلانو قدیتا دا دعوی دا صورت انفال چه وورے اللہ ویلی منتج وقاتلوم حتی لا تکونا فتنتن دا اعلان وورے خوا نبس اغیبا ہم پوشی غیس اخرخو ندی چه بس دا اعلان دا جنگ او کخا او آدم آدنشت ده فم بیز دلیم علا سوان چه برابر شای یو بلتا پا علم کی چه تاسو هم خبر یه چه دیو آده والا او غیم خبر شو چه اعلانیو کده قتال وعده و ختم شو فم بیز دا مانانا چه وعده و تاو ورده و چه وعده و تاو ورده خطا مخ که ما تکلا مسلمان خو آده نما تایی دل تمراتن اعلان د جنگ دی چې وقاتلوهم ان الله لا يحب الخائنين بشکل لا محبت نکي د خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ګمان دي نکي دا کافران مشرکان کار څومره دي د هر زمانه سبقوا دا جمله په ځای د دوه مفعولونو چیزی با مخ کشی کامیاب باشی یا با دی اخلاص شید مسلمانانو دی توری نا نا انہم لا یعجزون دی ایچ سوک نشی کم زوری کولے دی دی چا مقابل نشی کولے خوا دا اگی گمان غلط تے خوا اگی کار کلوی چنن با کامیاب شو سبا با کامیاب شو احضاب کے با کامیاب شو او با یوز ہے کہ کامیاب نشو خوا پا اللہ مومنانو تاوی چه تاسو غفلتو نکے خواه نگور دا دوئے مقیده واللذین آهدت منهم دا دری مقیده وعدو لهم مستطواتم تیارے کوئی مومنانو دی کافرانو تاسو مرا جستا طاقت کی گی من قوت قوت پیدا کے چاگا وشتل دی نبی علیہ السلام علیو علا القوت الرمیو قوت داری جستان استن نخطا کی گی نو دیتا قوت ہوئی او اگا وقت جنگ خطول پا غشو باندیو دیو پا آغی ورویشتن آغی پا دیو ورویشتن و غش بیاولا بیارا اولو نو غشی نخلاسی دکن خوا یو طرف تا خوا من قوت زن که قوت پیدا که دا جنگ غفلت مکوی چی مونگا ترقی کو او کارخانی جولو سنات او حرفت والا ادا جوړو نا ستاسو کار دنیا کې دانه دي روح المانوی رد على غالی صوفیت دیکھ رد پا صوفیانو حیثو قالو اغیوی چن الاصل حتا تنافی الکمالا واصل را غست الخنزی دا خود کمال سر منافی دا انو ایدا اعدو لهم چوی چل اللہوی غفلت مکوی نور کارونا دنیا مکوی بس تاسو شپار ورد دی پدی سوچ کی چی دی دشمن لبا سنگا سر کتا کوما دا ناغی بانده اغی عملو کم دشمنانو ناغی طول مر پدی سوچ کی تیر شو چی داسی کمیو نوی آلات جدیداو دغه پیدا کو کنا تا دی مسلمانانو دا پارا ناغی کار اغی واغست ادی پا غفلت کی پاتی جو زکا دې د خپل کتاب نه خبر نه دي او غي د دې کتاب نه پیدا واغست کنه د دې ټول ژوند دا څه تیر شو په لهو لعب کې ها تیار یو کې دي لا سمره جساو طاقت کیږي قوت پیدا کوي مر ربات الخیل اسونو ساتم دار وخت کې پکاريږي ترہیبو نبی عدو والله چوی راوي په دې وسلې سره دشمن د الله وعدوکم او استاسو دشمنو اللہ زان مخک کو چی دشمنی خواستل که ما سر دا داو زما دشمنان دی زما پا نمو زما پا کلمه زما پا کتاب بد گرنی که نا پچی تاسو لاسوائی چونو تاسو ام پا کرا لینو وعدوکم وآخرین من دونیم انور قوم ندی بغیر ددین اغیطا ام تیاری اوکیم اسوک دی لا تعلمونهم اللہ وی تاسو یې نه پیژنې الله یعلمهم الله پیژنې تاسو ورستو پیژنې د نبی اسلام د وفات نه ورستو د خلفاو په وخت کې چې د روم او د فارس سره جنگونه شروع شي ابیا دا سيزي ورپسې دغه یا دینو تیارې وکې تیارې وکې نو اغیوی چه تیاری خو سغواری پتشو لاسو بسو تیاری وشی دا اغیی چه دوم را نوی نوی سی دون را آویست کنا چه دا اغیی توڑ مونگ سر نشتا دا خو پیساو و سر کنا نمونگ پس باندی تیاری وکن اللہوی وما تنفقو من شین فی سبیل اللہ اغا مال چه خرچه که کار سگی اللہ پلار کی وفی لیکم پورا بدر کیتا استا داغی بدلی و عوضنا وانتم لا تظلمون توسر بظلم نکی نقصان بنکی گی بس ای دخپل وس مناسبا داغا لگ لگ شی یو یو کلو کجوری دو دو کلو کجوری دیکی با خدای دمر برکت واچی ویدا پا مال باندی کی نمال داغا ندی تو کافر بس مالی مال خوستا دی چه اللہ وی دینا بس جوڑی کی خواه سلورم قیدہ کچرے کافران تیار شی چه روغا کو وی مونگا خود روغی خلقیو مون خروانا نکو دا خود تاسو بزان نپوئی گے اور دیر اغٹا مستی دا در کے او چې پوه شوې اوس نو چې تاسو روغه کوئ نو مونږ بالکل کو مونږ نه وایو او ځکه مونږ علامه نکړیو سورته محمد کې چې ولا تهنوا ولا تحزنوا وتدعوا الى السلم کمزوریونه کې دروغې خبرېونه کې هغه سره چې هغه وي نو بیا روغه کوي ښا وان جنحوا او کران ذیکی کی دی لسلم صلحتا فجنح لها تم ورتن ازدیشا فتوکل علی اللہ او خلق بوی چلکا گوری پروہ کی دسر روانی انکی وی اللہ مالک دی ہاو بولی اغیبی نی کنا اللہ باندی اعتماد کوا خوا بیشک اللہ دی ورید ان کے دار چاہ دا خبرو ناچی پخلی باندی سوائی او د دلونو په حالم پوه دی چې زړه کې بل څه دی کو الله پوي وای یرید وان یخدعوک او کې اراده لري چې تعالی دو قدر کې په دې صلح سره شروع به سره وکړو وصله به کی دي نو موږ ته آسان شي وای تل نوې پیدا ښه دا چل و زموږ نه ځکه ته ته آسان شي کې اراده کوي چې دوکه کوي تاسو سره پن حسبک الله بس الله استاد پار کافی دی الله حسبو چې راشي دې کې د بل چا ځای نشته ها دا صرف د الله صفت دی حسبک الله کفا حسبو وغیرہ داري او یو نصرت وغیرہ تایید وغیرہ دی هغه کله الله رب العزت په ملائکو کوي او کله په مؤمنانو کوي او کله په هغه کې ډیر راځي هو الذی الله عزته ایذک بنصرهم چې ستا مدد یې کړي په خپل غیبی مدد سره کافرانو پړه کې روبو ورځو او بالمؤمنین بیا په دې مؤمنانو سره چې دې استامر غری کړی دي او بالمؤمنین دې سره مدد څنګه دې په دې څنګه مضبوط کړو دې تفسیر دې وألف بين قلوبكم الله الذي پزړونو کې یو بل سره الفت پیدا کړ محبت پیدا کړ چې په خوا دښمنانو په سونو کاله دښمنی و د اوس او خزرج ښا او چې کله اسلام راغی او پیغمبر راغی مدینه ته نو هغه اوس او خزرج یو بل سره شیر او شکر کړو داسې فاګ کړو دا چا دا اللہ دا سوکلنو نو بی المومنین خبر واضح شوخا بولی تب دا آگا چا امداد مانی چه اتفاقی خوا اتفاقی او بلسا او چه اختلافی دا آگا بس امدادی آگا با یو یو غرس کئی بل با بل غرس کئی چه ما تبا کسو ملاو نشو دا آگی ننی امداد خی خوا دا آگا چه خلق متفقی کنا لو انفقت ما فی الارض اے پیغمبر کا خرچ کی تو هغه مال دولت او چې په دې زمکه کې دي جميعا ټول د دې لپاره چې د اتفاق راولم نو مال لفت بین قلوبهم ته محبت نشي چولې د دې په زړونو کې استا کار نه دي ولیکن الله الف بینهم لیکن الله د دې زړونو کې محبت او مینه پیدا کړه په دین سره په توحید سره انه عزیز حکیم بشک الله دې زور او ذات او حکمت والا عبدتا تابعی دې هغه د مجاهد نقول کوي چې قال وی لقیته ما د سره ملاقات وکړو نفا خذب یدی نظم اللہ سے انہیو فقال وی ازلتق المتحابان فی اللہ فاخذاہ دوہما بید صاحبی وی کلچے ملاقاتو کی اگر دو دوستان خجد اللہ پر نم باندی دوستان دی او یو لگی دباللہس انیسی وزوحی کئی لے اوخان دی وطا نتحاتت خطایاہما گناونه ودوله دو دوالو خطایا هم کما تحتت ورق الشجر اکسن چی دو ونی نوچی پانی ودوله گی فقال عبدتووی چی فقلت لہو ما مجاہد تووی چی نهازا ایسیرون یہ دا خوڑیر آسان کار دا منزن آسان دے دا زکاة ناسان دے دا روجی ناسان دے چو بدی سره دومره کار کیږي چې دواړو ګناو نه پیو دلیږي تا هډیر آسان فقال ما ته وی چې لا تقل چپ داسوې لا تقل ذالک دا خبره ونه کی ولي فین الله یقول الله اذا دومره ګران دي چې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کدا ټوله دنیا خرج کی و دو زلو ننشی او کولی خان استا کار نده ها اذانه په تعویذ باندې کیږي دا و شیطانان دي ټګمار دوکمار ګن کپان دخل کنا په دې طریقه باندې پیسې ټولې د زړونو محبت ا دې یو الله کار دی ښا یما ته وی چې تاسو نو وای یا ایو النبی حسبک الله من اتباک من المؤمنین ای پیغمبر پاک کافی دې ستاسو پاروم الله او غد پاروم هغه چا دې پاروم چې ستاسو مرګرتیا کوي د مؤمنانو نه دا معنا ان الشعبی فی قولی حسبک وحسب من شهد معک ساده پاروم کافی دی او څوک چې تاسو سره حاضر شوی دا غیزه پاروم کافی دی نو حسبوکا ومنت دا عتب دی په کا باندې ښا حسبوکا ومنت تبعک الله امین المؤمنین چې مؤمنان ګړو پاره کوي او په الله نشه عتب کولې کبیا او معنا غلطه شو استاد پارا الله هم کافی دی او د مؤمنانو استاد پارا کافی دی وګورو تا غلطه معنا ده ګرامر ته باندې ګوري چې سی به دا سی ویلی ښه پنځمه قاعده یا ایو النبی حرز المؤمنین ای پیغمبر پاک ترغیب ورکا مؤمنان له علی القتال په جنگ باندې نو کله چې ته دیتا د جنگ ترغیب ورکې او आवाज وته کې داس موایا چې قومو اله الحرب نه نه وای چې قومو اله الجنته قومو اله جنته عرض السماوات والارض پاسه داس جنت ته چې داس مانو د زمو کوم را پلنواله کنه دا تحریز دی ترغیب دی ایکم منکم 20 صابرون یغلبو میتین خامخا ویدی پتاسو کی شلتنا صبرناکو چی غلبو کی پدوو سو ظاہر کی خبر دے مطلب تینا عمر دے خوا اللہ ہوئی چی کتاسو کی شلتنی ناغی دوو سو نا نتختی گوارے دادو ما طرفنا حکم دے اللہ ہوئی خوا لیس المراد منو الخبر ولی المراد الامر امام راضی وی او داغس ابو بکر جساس وی چوین کان لفظو لفظ الخبر فمعنا الامر نیوتن مسلمان دی دلسو تنو کافران مقابل کی تخت دینا دادا ولی زمانی خبرو وی اکم من کم میتن کوی پتاسو کی سلطنا صبرنا کوی اغلبو الف من الذين كفروا نغید نه تختی غره ز زرو کافرانو نه طلب وکي پاوي پنوم قوم لا يفقهون زکه کافران څه خبر دي چې دا زور څه شي دي دا قوت څه شي دي هغه نه دي خبر الان وسو چې وخت تیر شو او مده تیر شو او کمزوری را لخلق په حوصله کې ها بدن کې نه په حوصله کې کمزوری را ل په نیت کې نو الله په حکم سپک کنه ها الان وس خفف الله عنكم الله تخفيف کو اسانتي او کلستا سنا او عالم او الله خبر دې ان فيكم ضعفا چې تاسو کې کمزوری پیدا شو د نیتونو ضعف نه دی زوب د بدن لري طويل شي ضعف ویلی شی دا نیت کمزوری او نیتونا گرد ورد شو سوک دا ٹوپک پا نیت زی او پیدا ہو برا تا که ملاو شی کنا او سوک چا سر دشمنی تی رشوی پیر کاغمی پاکی چا تولی دا کنا چڑستی و باسم نیتونا غلط شو خوا پینکم منکم میتن صابرتن کوی پتازو که سلطنا صبرناک یغلبو میتینیم نو غلبه دی کوئی پا دواو ساو تختی دینا یو پا دواشو خبره او کوئی پا تازو که زرتا نا نو زور ورکی گی با پا دواو زرو باندی دا اللہ پا حکم بیزن اللہ سبانا دا اللہ پا توفیق سرم الله مرګره صبر نه کو دي. شپګمه قاعده چې کله بدر کې قیدیان اونې ویشو ایس فیصله نو چیرې د دې سره چلو کوه زګه داړو په قیدیان قرآن او سنت کې دا غي ذکر لانو راغلي بیا روز سورته محمد کې نازل شو. نو بس خبره اتحادی شو چې دې په حق کې مشوره نو د ټولو اکثرو دا رائے و چې جرمانه ته واخله خبرې ده از بازو پکی دا رائے و حضرت عمر رضی اللہ عنہ بل چنا قتلوی ہے جرمانی ناخلو بس دریر و رائے ونو پری خود و جرمانی تو آغستاو پتی بزان لو اصلی مصری سمی کو اکنا نو حکم راوی ما کان لی نبی ندی لائق پیغمبر لا ان یکون لہو اسرا چوی دی دد پار قیدیان په داسې وخت کې چې لا د اسلام زور نه دی راغلی او غلبه حتی یسقنا فی الارض تر هغې پورې چې وینې توی کې په ځمکه کې قتل ډیر شي وینې توی کې او کافران ذلیله شي او مسلمانان عزتمن شي. دامن غلبه قیدیان نیسیخه او معنا یذل الکفر بی اشاعت القتل چی قتل سمر دیر شی نو کفر ذلیل شو و یعز الاسلام بالاستیلائی والقهر او اسلام لاللہ عزت ور کی نو کافرو باند قبضو کی نو علب تاسو قیدیان نی سیخا تریدو نعرضت دنیا تاسو اراد لرے سامان د دنیا چی جرمانت واخلے واللہ ورید الاخران الله اراده لري د اخرتو والله عزيز حكيم الله زور او حکمت والي لولا كتاب من الله کنوي قانون د الله طرفنا سبق مخ کې شوي کوم چې په اجتهادي غلطي باندې الله سوکنه نيسي دا په اجتهادي غلطي وکنه نو کذا نو لمسكم عذاب ترسيدل یو دا معنا ده لولا کتاب ان فهم لولا کتاب من الله کنوی اغا قانون دا اللہ طرف ناغا حدیث چی نبی علیہ السلام وی چی ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملو ما شیتم قد غفرت لکم بدر والو تا اللہ اعلان راو لیگو چی سکوی نکوی ما تبخنا کړی دا لولا کتاب من الله او درې مخکې یاد تیر شو چې وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم تبکه موجود زای خلق العذاب نو ورکوم وما کان لهم هم یستغفرون او رزق وجدها کنه وی کتاب د الله آیاتنا د الله چې مخکې راغلی دي نو له سیدلې وو تاسو ته په مال کې چې واغست تاسو عذاب ډیر لوی نو بس ټول خپه شو او هغه مالونه بیا خپل کې خوځو چې دا غي نه غستیو کنه الله رب العزت وي موږ دې فکلو مما غنمتم حلالا طيبا خره بازی آگا چه تاسو گتلی دی حلال پاک پا غنیمت سره داو مالی غنیمت تی واخلے واتقو اللہ ویرگی دا اللہ ناو بیشک اللہ بخون که دی مہربان اخری قیدان مالی اغسط دی کافران ناٹول خپل خلقو او نبی علیہ السلام خپل ترتاوی عباس تا چرا باسا کنا پیسی رو باسا سرو سپین اگوی یروار ما سرسدی ما سرسدی ما اوزان سرسندی راولی نبی علیہ السلام ورطاوی چی گورا تا پا نیمش پاکی پل بی بی او فضل ابن عباس او داسی پدری تنا اگوی سر مشوراو کلا چی سبا مونگا روانی و پتن لگی ناغی تا دی تقسیمو که چی دا دا ستا شوی ادا دا فضل شوی فضل او دا دا عبداللہ طولو دا خپل خپل شیوار که کنا اتو اماس رس نشتا نو اگا وقت که دا حضرت عباس پزل کی ایمان راگه چی دینا سو خبرو لیکن اعلان لانو کڑی بیا رستو یو کخا او دویش کولی اسره تی واغستا او قیا دویش او قیا خا او تا یووی چه گورا ایمان راولا نخده بدل عزیب پویس سل برخ در کی دابانا اے پیغمبر پاک او آیا آغا چاہتا جستاسو پلاسونو کی راگیر دی من الاسرا قیدیان این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرن کچرے اللہ معلوم کو استا فضلنو کی ایمان اوی رادے اکڑا درب کی تاسو لڈیر دا بہتر داغینا چنن تاسو نواو استیشو اب خنبو کی تاسو تا اللہ بخشش کون کدے مہربان حضرت عباس تیوی کا نخوا چته خپکی غم کنن ستانه مونږه کتا ایمان راوړو خدای بدله دومره زر کی چی ښا نا رښتیا بیا یو وخت کې د بحرین غنیمت راغلو رستو بیا او مسجد نبوي کې داسې ډیری پراته وو نبی له سلامي عباس شوشو ویشاوا صدره وړو چې څومره وړې شنو نو پاندو تاړو نو چتولې نشو بیا ته به ویرا شابل ته به نبی اسلامي مزه والا هغه به کماو کماو نو اخر چې زور شي ځان ته چتولې شنو روان شو په الله خپل وعده رښتیا کړه چې یوتکم خیرم مما اوخذ منکم و ان یریدو خیانتک کدا خلق اراده لري چتا سره خیانت کوي ایمان نه راوړي فقط خان الله من قبل یقینا دادی خیانت کوي د الله سره په خوانه هغه به څومره نعمتونه کړی او دی هغه سره خیانت کوي ایمان نه راوړي فامکن منهم نو الله ته قادر کلی په زیبان دی فامکنک منهم دمان تی قادر کلی په زیبان دی او دی نیول تاسو الله سو گیر دی نو بیا به هم تا قادر کی پذی باندی والله علیم حکیم الله پو ذات حکمت والا ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم خبر اول تلاړه اول کې موږ مومنانو صفاتونو پینځو بشکا کسان چې ایمان راوړ دی او هجرتونه کړی دي د پاره او جهادونه کړی په خپل مالونو په نفسونو سره د الله په لار کې دا مهاجرین دي والذین هغه انصار آوو چې دی له زیور کوم دینه کې ونصرو او د دې امداد یو کولای ک بعضو مولیا او بعض رضی خپل مین کې بعضی زباز دوستان دي والذین آمنو ولم یهاجروا هغه کسان چې ایمان راوړل دي او هجرت نه وکړې مکه کې ناس دي مالکم من ولایت من شه نشته ستاسو لپاره دا غي د دوستۍ ناس شه حتا یو هاجرو چې سو هجرت نه وکړ نو هغه ستاسو دوستان نه دي ښا ها کچريږي التګي زمرو په اسلام باندې قربانې ته تیار شي چل ته پاغه مکه کې کافرانو سره اړمیږي او جنگ و سرکی او استاسو نعمت تو غختو نور که و لخا ور که و خیال کوه اصلا نچه بنو خوزا اصرا بنو خوزا اخو استاسو معاهدین دی اکاغی سر عالم شو نمکو بیا پا وعده که خلاف را دی خوا و این استنصرو کم فی الدینی کم ددوار استاسو نا پا دین کی فعلی کم النصرو نو لازم دی پتاسو چه امدادیو که إلا على قوم مگر نو په مقابله د هغه قوم کې بینکم و بینهم میثاق چې تاسو د هغه میان کې وعده ده الله بما تعملون بصير الله تاسو په عملونو باندې لیدون کې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او کسان چې کافران دي هغه خپل میان کې بعضی د بعضو دوستان دي تاسو مقابله کې الا تفعلوه که تاسو دا کار نه کوئ چې الله ته حکم وکړ چې او نصرو اولایک بعضهم اولیاء بعض او دغه سي جهاد تکون فتنه فی الارض نظمک با ټوله د شرک نه ډکشی او فساد کبیر اړیر لوی فساد به جوړ شي مسلمان با جون نشی تیرولې که جهاد نه کوي نو دا کار وشي ښا لذا معنا کوي تفعلوا من تواصل المسلمين مسلمان خپل میاونس کې محبت وقطع الكفار او غي سر بایکاټ الا تفعلوا ما امرتكم في هاتين الايتين هم خياتونو کې چې ما تاسو ته ویل لاوي کړه حاصل من ايجاب الموالات چې خپل میاونس کې اوبر سر محبت او التوارث بالاخوه اگر ور ولي چې دیو بل نه میراث مول ول هجرت او من قطعهما بترك الهجرت او هجرت باندې پرې دی غوري چې مخ کې ذکر وو نو کدا کارونه نه کوي نو فساد بشي او مکه وا شرک نه ډکشي هغه کسان چې ایمان راوړل دي او بیا هجرت کړل دي او بیا جهادونه کړی الله پلار کې چې مهاجرین دي د مکه ولذین آو و نصروا هغه انصار د مدینه چې دي له ځای ورکړیو د دې مدد کړیو اولائک هم المؤمنون حقا دغه دي مؤمنان یقینا لهم مغفرة و رزق کریم دې لپاره بخنه د ګناونو رزق دې عزتمن ولذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم او کسان چې ایمان راوړې خروست رستو په دې غته کال کې دن یا بسلو رم کال یا پینځم یا په او بیا هجرتوم کړې دې او یا ځنه هم کړی تاسو سره نو فولایک منکم دوم تاسو مرګري ها یو حکم منسوخ شو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو مهاجر او بل انصاری ټول رونه کړیو اوی چې که یو مرش نو بلوتی میراس مولی دلته وی چې میراس حق د خپلوالی دی ښا او خپلوان وس ډیر شو نو بس دا به د خپلوانو حقی او د قوت هغه میراس منسوخ شو حدیث منسوخ شو په قران سره ښا اولو لرحامی بعضهم اولای بعضن او خپلوالی والا خلقهم باز ډیر نږدې دي باز وتا د الله په قانون کې زکات چې د میراث حق یې دي دا خاص دې حق دی ان الله بكل شيء عليم بشک الله پارس باندې پويږي وقفه کوي کنه چټي کوي